Uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Ook op de westelijke Jordaan-oever worden nu gewelddadigheden gemeld. Bij gevechten tussen Palestijnen en de Israëlische veiligheidsdiensten en kolonisten zijn 6 Palestijnen om het leven gekomen, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Verder zouden 126 mensen gewond zijn geraakt. Correspondent Nasra Habiballah over de laatste stand van zaken na de aanvallen van Hamas in Israël. Het dodental loopt nog steeds verder op. Aan de Israëlische kant staat dat nu op 250 doden en zo'n 1000 gewonden. Palestijnse kant gaat het over zeker 1600 gewonden en in ieder geval 230 doden. En ook zijn er nog steeds mensen gegijzeld. Dus het gaat om mensen die zowel mee terug Gaza in zijn genomen, maar ook mensen die in hun eigen huis eigenlijk gegijzeld worden. Het zou gaan om zo'n 50 mensen, maar ja, dat is nog niet officieel bevestigd door Israël. En wat we wel weten is dat Israël inmiddels de elektriciteitstoevoer naar Gaza zou hebben afgesloten. De Nederlandse Myrthe Biemans woont in Tel Aviv en schuilt bij familie ten noorden van de stad. Ze vertelt hoe de dag voor veel Israëliërs vandaag verliep. Er is heel veel te merken van spanning. Ontzettend veel mensen die zich haasten of naar huis of omdat ze zijn opgeroepen door het leger. Zelf hebben we ook veel vrienden en familie die zijn opgeroepen en zich hebben moeten haasten naar de basissen. Israël was niet voorbereid op deze aanval, niet zoals gebruikelijk. Dus het is allemaal een stuk chaotischer. Het is gewoon een grote chaos. En daardoor voelt ze zich vandaag zeer verslagen. Dit eindigt niet als er niet ook een goede oplossing komt voor de Palestijnen om goed te leven. Want het is ook afschuwelijk om in Gaza te leven. En dat is, ja. Het is ook een soort van verslagenheid van hoe gaan we in godsnaam verder of zo. En hoe vaak moeten dit soort dingen nog gebeuren? En moeten daar aan allebei de kanten nog zoveel slachtoffers vallen en zoveel wreedheid voorkomen? Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Israël aangescherpt vanwege die aanvallen. Het gaat van geel naar oranje. Dat betekent dat mensen alleen moeten gaan als het noodzakelijk is. Het ministerie roept bovendien op niet af te reizen naar de grensgebieden bij Gaza, Syrië, Libanon en Egypte. En mensen die nu op vakantie zijn in Israël kunnen zich melden bij de ambassade of bij hun reisorganisatie. Anita van der Meer van reiskoepel ANVR zegt dat er momenteel enkele honderden Nederlandse toeristen in Israël zitten. Onze reisorganisaties hebben contact gehad met die mensen. Die zijn allemaal in orde. Die zitten voornamelijk wel in Tel Aviv bij het meer van Tiberias, in Jeruzalem en aan de Dode Zee. En sommigen in Eilat. Maar ja, dus allemaal oké. Maar ja, we hebben ook nog heel veel mensen die eigenlijk zouden vertrekken aankomende week. Hè. De herfstvakantie staat eraan te komen. Dus ook met die mensen is allemaal contact opgenomen. En wordt nu even gekeken per dag wat er gaat gebeuren. En meer over de aanvallen van Hamas in Israël straks bij de collega's van Met het Oog op morgen. Kort ander nieuws dan. Het dodental van de aardbevingen in het westen van Afghanistan is opgelopen naar zeker 320, meldt de VN. De Afghaanse autoriteiten hebben nog geen exacte cijfers bekendgemaakt. Maar er wordt wel gevreesd voor zeker honderden doden. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat er militairen en hulpdiensten onderweg zijn naar de getroffen regio. Max Verstappen is wereldkampioen geworden in de Formule 1. Hij was al zeker van het kampioenschap toen er nog 7 rondes gereden moesten worden in de sprintrace van de Grand Prix van Qatar. Zijn teamgenoot en directe concurrent voor het kampioenschap Sergio Perez crashte, kon de race niet hervatten en daardoor was de 3e titel voor Verstappen een feit. Ondanks dat er morgen nog een race op het programma staat, gaat Red Bull volgens teambaas Horner vanavond zeker een feestje vieren. En in de Eredivisie heeft Almere City voor de 2e keer op rij gewonnen. RKC Waalwijk werd met 1-0 verslagen. Go Ahead Eagles Heracles Almelo werd 4-0. En Vitesse en Excelsior speelden met 0-0 gelijk. Eerder op de avond werd Heerenveen NEC 1-1. En voor Heerenveen was het eerste punt na 5 nederlagen op rij. Het weer nog. Vanuit het noorden raakt het op steeds meer plekken bewolkt. In de nacht valt in het noorden en het oosten wat lichte regen of motregen. Morgen begint bewolkt met lokaal een spatje regen. In de loop van de dag breekt dan de zon van tijd tot tijd door, vooral in het zuiden. Het wordt 16 tot 21 graden. Maandag is er veel bewolking en maken het noorden en het noordoosten de grootste kans op wat regen. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De 10e kan het gebeuren.

Ik deed zijn ogen dicht en er zit bloed op zijn helm, zei deze vrouw. En naast de doden die er vielen, werd er een onbekend aantal mensen meegenomen. Daarbij werd geen onderscheid gemaakt. Zowel burgers als soldaten zijn gekidnapt en teruggebracht naar de Gazastrook op motors en in pick-up trucks. Meerdere regeringsleiders reageerden vol afschuw op de aanval, onder wie ook demissionair premier Rutte en de Amerikaanse president Joe Biden. Ik heb vanmorgen gebeld met de premier van Israël, Bibi Netanyahu, en gezegd dat wij deze aanval veroordelen. Dat wij achter Israël staan. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Ander nieuws was er ook. De Nederlandse politie heeft 32 minderjarige klimaatactivisten aangemeld bij Veilig Thuis. Eerder legden ze al uit waarom ze dat deden. Als we aan zo'n demonstratie meedoen, iedere keer bereiden we ons goed voor. Omdat ik weet dat er risico's zijn als je aan een demonstratie meedoet. Hè, dat kan uit de hand lopen. Dat wist ik. Alleen ja, het is echt nodig. Dat er een risico zit aan demonstreren, vinden de ouders en kinderen vaak zelf minder erg. Je staat tegenover elkaar met een waterkanon die eventueel ingezet zou worden. Ja, en als kinderen in een onveilige situatie zitten, hebben we in Nederland de afspraak gemaakt dat wij dat melden bij Veilig Thuis. En van kindermishandeling is volgens hen dan ook geen sprake. Ja, tussen ons gaat het gewoon helemaal goed, zeg ik, denk ik dan. En dan vind ik het echt heel erg als de politie je eigenlijk gewoon beschuldigt van kindermishandeling. Ik doe zoals een normaal kind en ik word niet mishandeld. Dus eigenlijk gaat het wel heel goed. En 2 jaar geleden werd Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen. En direct na de finish klonk het toen zo. Ja, vandaag pakte Verstappen zijn 3e titel op rij. En daarbij was hij wat minder uitbundig. Ja, I don't know what to say, but an incredible year. And thank you for providing me with such a car. It's been a pleasure so far this year. Ja, en ook toen zijn teamgenoot Perez uitviel en Verstappen zeker was van het kampioenschap, zat hij al met zijn hoofd ergens anders. Ja, eigenlijk niet zo heel veel op dat moment. Ik was bezig om te proberen natuurlijk die race te winnen, alleen ik kwam net een paar rondjes kort. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, Israël is dus volkomen verrast door die grote aanval van Hamas vanuit de Gazastrook. Correspondent Anki Reges zit in Tel Aviv, op zo'n 80 kilometer van de Gazastrook. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent al de hele dag in touw. Je voorziet het nieuws op radio en tv continu van updates. We komen nu aan het einde van deze zwarte dag. Ben jij al in staat om daarop te reflecteren op wat er gebeurd is en wat het ook allemaal betekent voor de mensen in Israël en dus ook voor jouzelf? Ja, kijk, we zijn misschien wel aan het eind van de dag, maar nog zeker niet aan het eind van de gebeurtenissen die nog gaan komen. En er wordt ook gezegd dat er vanavond en vannacht nog heel veel raketten op Tel Aviv terecht zullen komen. En dat is ook inderdaad tot nu toe ook gebeurd. Echt barrages op Tel Aviv met ontzettend veel explosies. Ja, het begon vanochtend. Ik zat keurig op mijn terras om 6:00 's ochtends een kopje koffie te drinken. En ik hoorde een half uur later ineens het alarm hier afgaan in mijn buitenwijk van Tel Aviv. Tot mijn grote verrassing, want het was Sabbatmorgen, dus zaterdagochtend, dat het heel stil is, net als bij jullie meestal op zondagochtend. Daarbij is het ook een Joodse feestdag, een hele vrolijke Joodse feestdag eigenlijk. En nadat ik dat alarm hoorde, begreep ik dat er iets mis was. En later bleek dus hoe mis het was. Want dit wat we vandaag hebben meegemaakt, ik werk al echt tientallen jaren, werk ik in deze regio, en wat er vandaag heeft plaatsgevonden, heb ik zelf eigenlijk nog nooit meegemaakt. Nee. Gewoon hele andere elementen zaten erin. Niet alleen dus gewoon raketten, wat geregeld gebeurt op Israël, maar ook dus het binnendringen van die Palestijnen uit Gaza. Tientallen, misschien wel honderden, die binnenkwamen nadat ze dus eigenlijk de grens hadden laten ontploffen, tenminste het hek op de grens. En er staan eigenlijk 2 hekken naast elkaar. En daar zit ook alles onder de grond, zodat ze geen tunnels kunnen graven om Israël binnen te komen. En iedereen dacht dat dat de meest veilige grens was die er ooit bestaan heeft. En dat blijkt dus totaal niet zo te zijn. Nee. Ik hoorde je eerder op de dag ook vertellen dat je contact had met kennissen in een kibbutz die aangevallen werd. En die mensen die zaten daar in doodsangst en mochten geen geluid maken. Weet je hoe het nu met hen is? Ja, dat is een kibbutz echt aan de grens. Nachal Oz heet de kibbutz. En daar zit een Nederlandse familie met een paar kleine kinderen. En die probeerde ik contact mee te nemen om te horen hoe het hen verging. En ik kon dus niet bellen. Ik had er een berichtje gestuurd. En ze schreef me dat ze absoluut niet kon bellen. Dat ze heel stil zaten, want dat er nog een aantal terroristen in die kibbutz rondliepen. En ze mochten geen geluid maken. En er werd ook gevraagd of ouders met baby's, of dat die de hand op de mond van die baby's kon leggen. Want die terroristen die gingen van huis naar huis kijken of dat ze mensen konden vinden. En dat hebben ze ook gevonden. Er zijn heel veel mensen omgekomen in die kibbutz. En heel veel mensen zijn neergeschoten in hun eigen huis. Die kibbutz is nog steeds niet vrijgegeven. Er is nog steeds geen teken dat alle terroristen daar weg zijn. En de mensen zitten nog steeds in diezelfde schuilkelder. In doodsangst natuurlijk. Ja. En er zijn dus een heleboel doden gevallen. We weten ook dat er Israëlische militairen en burgers zijn meegenomen en gevangen zijn genomen. Wat weten we over waar die nu zijn en hoe dat gaat verder? Ja, wat ik gehoord heb van de Hamas, die zeiden dat ze ondergebracht zijn in de tunnels die onder Gaza's stad zijn gegraven, waar meestal dus alle leiders van Hamas zich verstoppen. Want die tunnels die lopen onder het ziekenhuis Shifa, het grootste ziekenhuis in Gazastrook. En omdat ze ervan uitgaan dat Israël de ziekenhuizen niet zullen bombarderen, zitten daar ook meestal de leiders. Maar ze hebben daar nu ook dus de mensen die ontvoerd zijn, of eigenlijk gegijzeld zijn, daar naartoe gebracht. En het gaat niet alleen over militairen die ze gegijzeld hebben, maar ook over tientallen burgers, ouder van dagen, een moeder met een tweeling, een meisje van 12. En nog een heleboel andere mensen, gewone burgers die door de Palestijnen opgepakt zijn in Israël zelf. En dat is ook het nieuwe element. Gewoon die schietpartijen en in Israël zelf. Dat hebben we eigenlijk ook nooit gezien. Nee. En die zitten daar en de vraag is, ja, wat is hun situatie? Dat weet niemand, ook niet het juiste aantal. En ook niet of ze nog in leven zijn of dood zijn. Een aantal is begrepen dat ze inderdaad dood zijn. Want die werden al dood over de grens naar in Gaza binnengetrokken. Ja, dankjewel, Ankie Regges. Ik praat door met Peter Malcontent, historicus, hier bij mij in de studio. Hij is verbonden aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in het Palestijns-Joodse conflict. Welkom. Ja, goedenavond. Israël werd dus compleet overvallen door deze verrassingsaanval. Ja. En de vraag van de dag is toch eigenlijk wel, hoe kunnen de veiligheidsdiensten, die internationaal zo ontzettend hoog staan aangeschreven, dit gemist hebben? Ja, het is inderdaad een $1 miljoen vraag van de dag. Die laat zich denk ik op dit moment ook nog lastig beantwoorden. Het is inderdaad wel opvallend. En wat nog opvallender is dat natuurlijk 50 jaar geleden dit feitelijk precies zo gebeurde. Tijdens de Yom Kippur-oorlog, toen het Israëlische opperbevel en de veiligheidsdiensten ook volledig mistasten. Toen Egypte en Syrië Israël aanvielen. En toen het bijna misging. Mm-hmm. Dus, en dat precies 50 jaar later gebeurt, dat is meer dan symbolisch. Ja. Ja. En wij denken natuurlijk altijd meteen aan de Mossad, hè, als we het over de Israëlische veiligheidsdiensten hebben. Is dat ook de dienst waar nu dan de kritische pijlen op gericht zijn? Ik ben zelf geen echte expert op het terrein van die inlichtingendiensten in Israël. Je hebt ook nog de Shin Bet. Welke dienst nou precies hier verantwoordelijk is voor wat, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Wat ik wel wil benadrukken, dat heb ik ook op andere gelegenheden vandaag wel benadrukt, dat Hamas natuurlijk wel goed moet hebben geweten dat de Israël niet op zijn best is het laatste half jaar. Dus er is interne verdeeldheid in de samenleving. En die interne verdeeldheid die slaat ook over naar regering en militair opperbevel. Dus het militaire opperbevel en ook de veiligheidsdiensten hebben al eerder gezegd van ja, de huidige koers van de Israëlische regering, waarbij wetten worden aangenomen of wetten worden voorbereid die zeg maar de democratie moeten inperken, die hebben niet alleen binnen de samenleving bij de gewone Israëlische burgers veel problemen veroorzaakt, maar juist ook bij reservisten, militaire reservisten. Het Israëlische leger, nog veel minder dan andere legers in de wereld, kan niet zonder die reservisten. Heel veel van die reservisten hadden ook moeite, of hebben ook moeite met de koers van de huidige regering. En het opperbevel, Israëlische opperbevel en de veiligheidsdiensten hebben er vaker op gehamerd de laatste maanden van, ja, dat kan problemen opleveren. Ja. Dus helemaal frictieloos werkte de Israëlische regering wat dat betreft in de afgelopen periode niet. En ja, dat zal Hamas vast niet zijn ontgaan. Nee, want er is vorige maand bijvoorbeeld ook nog de oud-directeur van de Mossad geweest, Tamir Pardo heet hij, die heel felle kritiek had Israël, hè, en hoe de Palestijnen worden behandeld op de westelijke Jordaan-oever onder meer. Want hij noemde dat toen daar een apartheidssysteem. Ja. Is bekend of dit soort kritische geluiden dan ook meer bij de veiligheidsdiensten leven? Nou, het is wel zo. Je ziet dit vaak bij ex-directeuren van de Israëlische veiligheidsdiensten en ex-generaals. Die laten zich steeds gemakkelijker en vaker in dit soort termen uit. Het is overigens wel zo, en dat is wel vrij nieuw. 5 of 6 jaar geleden zou geen enkele ex-generaal of ex-directeur van de Mossad de term apartheid in de mond hebben genomen. Nu, als het specifiek gaat over wat er op de Westbank gebeurt, zie je dat ook in Israëlische kring die term wel eens in de mond wordt genomen. Ja, want je vraagt je natuurlijk wel af, als er kennelijk zo gedacht wordt in die veiligheidsdiensten, dan kan dat ook gevolgen hebben voor het functioneren van die diensten. Want kijk, die diensten wijzen er zelf natuurlijk ook op. Van kijk, de situatie op de Westbank, dus laten we dat onderscheid even maken. Aan de ene kant hebben we natuurlijk Hamas en Gaza, aan de andere kant hebben we de situatie op de Westbank. Die is in de afgelopen periode natuurlijk ook steeds fragieler geworden. Dat wil zeggen, spanningen zijn opgelopen. Palestijnen en inwoners van Joodse nederzettingen zijn daar bezig aan een dodelijke dans. Het zijn aanvallen heen en weer. Die kolonisten voelden zich gesteund door de huidige koers van de Israëlische regering, maar ook dus partijen zitten die juist die kolonisten heel erg steunen. En dat heeft dan tot gevolg dat die kolonisten meer zelfvertrouwen krijgen, gemakkelijker ook acties durven te ondernemen tegen Palestijnen. Palestijnen worden gefrustreerder. Ook die nemen weer ondernemen acties tegen die nederzettingen, want die worden dan ook nog eens steeds groter. Dan lopen de spanningen op. Dan heb je nog de politici in Israël zelf, die ook nog eens olie op het vuur gooien door die kolonisten nog een beetje aan te sporen. En dan stijgen de spanningen daar ook. En ook dat zal iets zijn waar Hamas vandaag rekening mee heeft gehouden. Kijk, het is niet alleen dat in Israël zelf een verdeeldheid is, maar het zijn ook die spanningen op de Westbank. En wat Hamas ongetwijfeld zal hebben gedacht is, stel nu eens dat het vonkje wat wij vandaag laten ontspringen overslaat naar de Westbank. Dan heb je een derde intifada. En dan wordt het een lastig verhaal voor Israël. Ja. We gaan ook even naar Caroline Roulans, journalist en Midden-Oosten-deskundige. Die hangt als het goed is aan de lijn ook. U volgt ook de ontwikkelingen in Israël al meer dan 30 jaar voor NRC. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Peter Malcontent heeft het dus over die kritiek, ook binnen Israël, op de behandeling van de Palestijnen en de toenemende repressie. Plaatst u deze aanval van Hamas ook in die politieke context? Dat denk ik zeker. Laten we zo zeggen, er is inderdaad heel veel kritiek, ook in Israël, op het loslaten, zal ik maar zeggen, van de kolonisten die steeds meer geweld gebruiken tegen de Palestijnen. Ik zag ook dat de legerwoordvoerder een paar weken geleden, de Israëlische legerwoordvoerder, daar kritiek op had. Hij zegt, het leidt alleen maar tot meer geweld en tot meer terrorisme. Goed, dat was een paar weken geleden. Deze hele operatie is waarschijnlijk maanden al voorbereid. Hè? Dat 6 maanden wordt wel gezegd. Maar dat is natuurlijk wel de context, dat je onder die omstandigheden ook steeds meer mensen meekrijgt voor zo'n operatie. Ja, en wat zou er nog meer mee kunnen spelen dat dit nu dan zo gegaan is? Want ik hoor bijvoorbeeld ook mensen zeggen van ja, het heeft met de verhouding met de Arabische landen tussen Israël en de omliggende Arabische landen te maken. Ja, een van de theorieën is dat Hamas deze operatie heeft ontketend. Om te voorkomen dat Saudi-Arabië zijn relaties zou normaliseren met Israël. Het staat lang niet vast dat Saudi-Arabië zijn relaties inderdaad gaat normaliseren met Israël. Dus ja, dat is puur speculatief. Maar het is wel zo dat Palestijnen als zodanig steeds meer in de kou blijven staan. Hè? Onderdrukt door Israël, want dat kan je wel zeggen, de Westbank en de Gazastrook op afstand. Steeds meer Arabische landen trekken zich daar heel weinig van aan. Hun leiders, hè, Arabische leiders, die zijn heel weinig geïnteresseerd in Palestijnen. Die vinden dat die niet meer zo moeten zeuren. Ze hadden maar meer moeten meewerken vroeger. Hè? Dat is een situatie die, als Saudi-Arabië ook zou normaliseren natuurlijk, tot een nieuwe constellatie zou leiden waarin Israël overal relaties zou en normale relaties zou hebben, terwijl de Palestijnen in hun gebieden achter zouden blijven. Ja. Dus je kan je voorstellen dat een rol heeft gespeeld, gewoon de algemene sfeer. Dus het was ook een signaal aan die Arabische landen van Hamas? Ja, nou ja, dat is speculatief natuurlijk, maar ja, dat denk ik zeker. Onder deze omstandigheden is het natuurlijk vooralsnog ondenkbaar dat Saudi-Arabië inderdaad zou gaan normaliseren. Want je moet natuurlijk niet vergeten dat, zoals ik zei, de Arabische leiders niet erg geïnteresseerd zijn in de Palestijnen, maar zij allemaal ook bevolkingen hebben. Nou, als je dan kijkt naar de Verenigde Arabische Emiraten, die echt hele nauwe relaties inderdaad genormaliseerd hebben met Israël. Dat is maar een hele kleine bevolking van een paar honderdduizend met heel veel gastarbeiders. Maar Saoedi-Arabië heeft 20 miljoen Saoediërs. En er zijn een hoop opiniepeilingen die zeggen dat onder die bevolkingen de steun voor normale relaties met Israël heel gering is. En dan kan je zeggen van, nou ja, die Saoedische kroonprins, dat is een hele harde jongen, die voert toch uit wat hij wil. Hè? En iedereen die tegen is, gaat de bak in. Maar een hele bevolking, hij wil zijn land moderniseren, de economie diversificeren. Hij heeft ook de medewerking van zijn. Hij heeft een tevreden bevolking nodig. Ja. Maar dus en dat is onder deze omstandigheden dan moeilijk denkbaar. Ja, dus je zag die toenadering tussen Saoedi-Arabië en Israël en in het midden latend of dat ergens toe zou leiden of niet. Ja. Maar in ieder geval door deze actie van Hamas wordt Saoedi-Arabië eigenlijk gedwongen om weer afstand te nemen. Ja, zeker. Ja. En nou is de vraag dan verder van ja, wat kan Hamas hier dan verder nog mee bereiken? Of wat wil Hamas nu verder bereiken met deze aanval? Ik denk dat het onder andere gaat ook om macht. Macht onder de Palestijnen. Hè? Dus het verder wegzetten van Abbas, de president van de Palestijnen, van Fatah. Die heel zwak is. Hè? Het Palestijnse bestuur is heel zwak. Dus dat Hamas zijn eigen positie aanzienlijk wil versterken. En verder, ja, het eerste wat ik dacht vanochtend toen ik hoorde over het nieuws, was van nou, dit is een ongelooflijk akelige situatie. Niet alleen voor Israëlische burgers, maar voor de burgers van de Gazastrook. Die nu al de Israëlische razernij over zich heen krijgen. Dat je zou kunnen zeggen, dat is ook niet zo goed voor de positie van Hamas. Maar die heeft zich door de jaren heen wel altijd door Israëlische bombardementen van de Gazastrook en schade voor de bevolking heen geslagen. Ja. Dus verder moet je natuurlijk ook niet vergeten, we hebben het gehad over de bondgenoten van Israël, de Arabische bondgenoten van Israël, maar de internationale bondgenoten van Hamas. Hè? Dus Hezbollah in Libanon, daar hebben ze hele nauwe contacten mee. En het is duidelijk dat daar ook deze actie mee moet zijn doorgesproken. En Iran natuurlijk. Hè. Ja. Iran heeft ook hele goede relaties met Hamas. En je kan er ook van uitgaan dat ook Iran daar zijn bordje in heeft meegesproken. En dat dat het doel van geen normalisering tussen Israël en Saudi-Arabië ook erg een straatje van Iran is. Ja. Ja. Peter Malcontent, Hezbollah wordt gefinancierd ook door Iran. Hè? Ja, ja. Heeft ook gezegd, deze aanval van Hamas is een logische reactie op de bezetting door Israël. Ja. En op hen die zoeken naar normalisering van banden met Israël. Precies, precies. Ja. Ja, welke rol speelt wat u betreft Hezbollah op de achtergrond? Ja, voor zover je dat kunt weten, maar... Nou ja, goed, er bestaat best angst, zeker ook bij Israëlische burgers in Noord-Israël, dat Hezbollah ook een factor in het gewelddadige conflict nu zou kunnen worden. Dus, en of dat gaat gebeuren, dat doet misschien op dit moment nog geen eens ter zake. Maar waar het wel voor zorgt, is angst onder de bevolking zelf. En alleen dat al, dat viel mij vandaag ook heel erg op als je gewoon naar de berichtgeving kijkt en naar reacties van Israëlische burgers zelf. Niet sinds het begin van de Hamas-periode in Gaza in 2006... heb ik zulke angstige commentaren van Israëlische burgers gezien. Dus de angst zit er echt in. Ja. Maar ja, die angst die leeft natuurlijk ook in Gaza. Ik hoorde in het journaal een vrouw uit Gaza stad zeggen... wij natuurlijk van de aarde afgeveegd. Dat even terzijde. Hè. Maar om even aan te duiden van de positie ook van Hezbollah daarin... en de angst die er aan de Israëlische kant ook bestaat... bij de Israëlische burgers zelf over Hezbollah. Ja. Wat Hezbollah gaat doen, dat blijft koffiedik kijken. Die kunnen een rol gaan spelen in het conflict. Ik denk dat Hezbollah ook wel zo... rationeel en praktisch is dat men even de kat uit de boom kijkt. Maar ik ben het er helemaal mee eens wat Caroline ook zegt... van die relatie Hezbollah naar Iran toe, die moet je zeker leggen. Ik bedoel, ik las het vanmorgen nog even na... daar gaat jaarlijks $100 miljoen in welke vorm dan ook van Iran... soms ook via Hezbollah... naar de westelijke Jordaan-oever, naar Hamas. Dus ja, daar kun je wel het een en het ander mee doen. Ja, en als je die relatie dan naar Iran toe legt... dan kom je ook uit bij Rusland, bondgenoot van Iran. Ik zie ook wel reacties die kant op wijzen... van nou ja, Poetin die zal net als Iran ook wel blij zijn. Ik vind dat te ver gaan. Ik denk dat de Russen hebben niet zoveel... per definitie met Israël, maar ook niet per definitie met alle Arabische landen. Ja. De relatie tussen Rusland en Iran is vooral een heel praktische. Dus ik denk dat de Russen en de Chinezen wat dit betreft... op het wachtbankje zitten te kijken wat er gebeurt... En niet echt een reden hebben om zich op dit moment... te veel in het conflict te bemoeien. Anders dan natuurlijk de positie van Iran. Ja. Caroline Roelands, hoe kijkt u daarnaar, naar die... Ja, die die krachten die op de achtergrond spelen van Iran en Rusland? Nou, ik ben het met Peter Malcontent helemaal eens over Rusland. Rusland heeft ook tamelijk redelijke relaties met Israël. Ja. Je ziet dat ook in het conflict tussen Rusland en Oekraïne... dat hoewel Israël een enorme bondgenoot van Amerika is... enorm veel wapens krijgt... toch niet de keuze heeft gemaakt voor sancties tegen Rusland. Want ze hebben Rusland veel te veel nodig. Rusland laat ze Iraanse en Hezbollah doelen in het buurland Syrië bombarderen, bijvoorbeeld. Dus ik geloof het ook niet. Ze kijken belangstellend toe. Ik wou nog even terugkomen op Hezbollah. Ja. Ik denk zelf, dat is natuurlijk heel speculatief... maar eigenlijk niet dat Hezbollah veel zal gaan doen... in verband met het Hamas-offensief. Hezbollah heeft heel slechte herinneringen aan Israëlische oorlogen... tegen Hezbollah in Libanon. De schade zal gigantisch zijn. De huidige Israëlische minister van Defensie heeft daar ook vrij recentelijk voor gewaarschuwd... dat als er iets gebeurt... Libanon terug naar de middeleeuwen of oudheid wordt gebombardeerd. En dat is gewoon helemaal geen goed idee voor Hezbollah. Dat is heel slecht voor Hezbollah. Voor Libanon, maar ook voor Hezbollah. Ja. Hezbollah heeft juist zich neergelegd bij een maritiem akkoord... tussen Libanon en Israël. Hè. Dus Ik denk eerlijk gezegd, ja, de sympathie zal uit... veel verbale sympathie zijn, maar veel anders. Ja. Veel meer zal er niet van komen. Ja. Tot slot, Israël zegt nu, we zijn in oorlog en we gaan er een einde aan maken. Nou, die geweldsreactie, die eerste geweldsreactie is al gaande. Maar hoe eindig je dit op een, ja, op een langdurige manier? Het is nog nooit gelukt om daar op langdurige manier een einde aan te maken. Er wordt natuurlijk gespeculeerd over een grondoffensief. Er staan ook, zag ik net, tanks klaar in de buurt van de Gazastrook om erin te gaan. Maar de Gazastrook is helemaal dichtgebouwd. Het is het gebied voor een stad guerrilla. Het is... Ja. Dat is niet iets waar je even zegt van nou, ik ga erin met die tanks en ik haal Hezbollah uit zijn holen, ik bevrijd de gijzelaars, nee, en dan ben ik klaar. Ja. Dat is allemaal heel moeilijk. En wat het tot dusver, dit is wel een hele grote actie, maar wat het tot dusver bij eerdere oorlogen zag, is dat Israël ging bombarderen en dan de eerste dagen kregen ze daarbij veel steun van Europa en Amerika. En dan na 3 dagen, als te veel burgers zichtbaar daarbij om het leven komen, dan komt er de druk om er een eind aan te maken. En ja, veel anders kan ik er eigenlijk niet van maken. Nee. Ja, nou, ik ben het daar eigenlijk helemaal mee eens. Want dat wordt ook vaak vergeten. Het is iets waar ik bijna eigenlijk elk college, ook op de universiteit, mee begin als ik over het Israëlisch-Palestijnse conflict begin. En met name over Gaza praat. Veel mensen realiseren zich dat niet. Van hoe groot is Gaza? Gaza is de facto niet veel groter dan het eiland Vlieland. Maar er wonen wel 2 miljoen mensen. Dus als je als Israëlisch leger Gaza binnenkomt, probeer maar eens een onderscheid te maken tussen burgers en militanten. Dat lukt al bijna. Je moet van appartementgebouw naar appartementgebouw. Het gevolg is uiteindelijk enorm gruwelijk bloedbad. En we hebben inderdaad gezien in 2014, toen dat ook gebeurde, waar dat toe leidt. Dan is dat de publieke opinie in de hele internationale gemeenschap en ook in westerse landen dan langzaam gaat verschuiven. Want als je 3-4 dagen de Gazastad ziet branden met alles wat daarbij hoort, ja, dan zijn even de gebeurtenissen van vandaag naar de achtergrond verdwenen. Ja. Dus dat is ook de dilemma waarmee Israël op dit moment, denk ik, ook worstelt. Wat nu? Een offensief, daar doe je misschien de eigen bevolking een plezier mee, op de korte termijn trouwens, maar zeg maar om de wraakgevoelens de kans te geven om... Ja, maar tegelijkertijd, het levert Israël in de praktijk niet zo heel veel op. Die bombardementen, bedoeld om de infrastructuur van Gaza uit te schakelen, dat zet natuurlijk wel zoden aan de dijk. Ook daar worden natuurlijk, want vandaag daar zijn natuurlijk al veel burgerslachtoffers gevallen. Maar een grondoffensief, nou, ik moet het zien of ze dat werkelijk willen. En als ze het doen, dan nemen ze daar een risico mee, heel groot. In ieder geval is duidelijk dat dit nog niet het einde van het verhaal is, helaas. Dank Caroline Roelands en ook dank Peter Malcontent. Graag gedaan. Oké, graag gedaan. Je l'aime, je ne sais pas pourquoi. J'ai de la peine quand il est loin de moi. Je l'aime, mais il ne me voit pas. Jelem van Vaya con Dios. Ik ga praten met Mark Stakenburg, voormalig radiopresentator op Radio 2. Goedenavond, Mark. Een hele goede avond, Elisabeth. Ja, goedenavond. En de reden dat ik met jou ga praten is omdat jij het graag wil hebben over Sister Rosetta Tharpe. En toen ik die naam zag, toen ging er bij mij niet direct een belletje rinkelen. Kan je eens vertellen wie zij is? Nou ja, zij is eigenlijk gewoon een volkomen ten onrechte grote ster. Zij is eigenlijk, zou je misschien wel kunnen zeggen, de eerste echte rock'n'roller. Zij was bezig met rock'n'roll voor Elvis, voor Chuck Berry, voor Little Richard, voor noem ze allemaal maar op. Zij was een heel bijzondere vrouw. Eigenlijk een gospelzangeres van huis uit. En ze zong ook gospels, maar ze deed dat met een hele grote scheut jazz, blues en ook zeker rock'n'roll. En als je haar gitaar ziet spelen, dan denk je, ah, oké, dat is 7-8 jaar voor Chuck Berry. Daar heeft Chuck Berry het vandaan. En dat is ook zo. Ja, en daar kunnen we even naar gaan luisteren. Laten we eerst dan even naar haar luisteren. Ja. Strange Things Happening was dit van de Sister Rosetta Tharpe. En dat wilde jij graag laten horen. Wat vind jij hier zo goed aan? Nou, dit is eigenlijk een oude spiritual. Het is niet een liedje dat ze zelf heeft geschreven. Het is een oude spiritual. Maar wat zij ermee deed, was gewoon die gitaar eraan toevoegen. En was dat op een veel minder conventionele manier zingen en spelen dan bijvoorbeeld Mahalia Jackson, die wij allemaal kennen als natuurlijk de allergrootste gospelzangeres die er ooit heeft bestaan. Maar Sister Rosetta deed het op een heel andere manier. Zij liet die jazz, blues en rock'n'roll invloeden horen. Eigenlijk was het al rock'n'roll wat zij deed voordat het zo genoemd werd. Haar manier van gitaarspelen, haar uitbundige manier van gitaarspelen, dit was er een beetje ingehouden. Maar af en toe dan zie je haar met live optredens vooral. Nou, dan gaan de gitaren echt bonken en scheuren en janken. En ze laat het gitaar echt allerlei kanten op gaan. Volgens mij hebben we daar ook wel een stukje van. Volgens mij dat ze dat echt een gitaarsolo van haar horen. Ja, okay. Ja, dit vinkt wel echt lekker de pan uit. En weet je wat ik bedoel, hè? Ja, en het is ook wel opvallend als je daar naar kijkt dat ze hoefde zich ook nauwelijks hiervoor in te spannen. Hè? Het ging hier heel gemakkelijk af. Ja, zij is een grote, zwarte, stralende vrouw die met ogen naar boven, naar de maar zeggen gekeerd, die gitaar vast heeft en met lijf en leden die nummers zingt. En inderdaad, ze is die toch best pittige gitaarsolo's aan het spelen. En het ziet er heel simpel uit. En ook het zingen, dat heeft ze met zoveel natuur doet ze dat. En ze is ook heel jong begonnen. Hè. Vanaf dat ze 6 is, heeft ze eigenlijk al opgetreden in de kerk samen met haar moeder. En later is ze met haar moeder eigenlijk heel Amerika doorgetrokken, waarbij de moeder dan alle preken deed. En zij als jong meisje natuurlijk alle hartenstal met haar zingen en gitaarspelen en ook piano spelen. Ja, en ze had dus die kant van de gospel en ze had de rock'n'roll kant. En, kon ze dat ook blijven combineren? Want dat is op zich natuurlijk niet iets wat lekker samengaat, dat rock'n'roll leven en muziek. En nee, helemaal niet. Nee, het is echt heel merkwaardig dat zij daarmee wegkwam. Want de gospelgemeenschap zag dat natuurlijk helemaal niet zitten, dat zij dat soort liedjes deed. Ze heeft ook nog een tijdje in nachtclubs gezongen. En daar zong ze ook echt, ik zal maar zeggen, schuine liedjes. Nou, dat was natuurlijk nog veel erger. De gospelgemeenschap was echt keer op keer geschokt wat zij deed. En toch, omdat zij zo'n kerk zo in vervoer in kon brengen. En omdat ze zo geliefd... Nou ja, natuurlijk waren er ook kerkgangers die het allemaal maar niks vonden wat ze deed. Maar ze was echt een van de heel weinigen die zowel werelds als spirituele liederen kon zingen. Dat was ze... Dus door haar talent werd er veel vergeven? Ja, door haar talenten werd haar heel veel vergeven. Dat is zeker zo. En het is zo jammer dat zij zo bijna vergeten is. Hè? Want het is maandag, dus 50 jaar geleden, dat ze is overleden. En ze is eigenlijk al overleden dat ze al een stuk minder bekend was. Haar roem was toch echt wel aan het tanen, ook op dat moment al. En zij wordt niet in één adem genoemd met Chuck Berry, met Elvis, met Aretha Franklin of met Mahalia Jackson. En zij hoort daar echt in thuis. Ja, die namen die je noemt, zoals Chuck Berry bijvoorbeeld, die zijn ook echt schatplichtig aan haar. We hebben ook wel echt een stukje volgens mij klaarstaan als het goed is. En gaan we eerst naar haar luisteren en daarna naar Chuck Berry. En dan hoor je hoe die invloed is doorgegeven. Ja, helemaal goed, ja. The Lord followed me. My heart was not right, so the Lord followed me. I tried to run away. I said I could not stay. Refused to let them free, but the Lord. Oké, okay, nou dat was hij dus. Ja. En dan gaan we hierna nog naar Chuck Berry luisteren. Ja, het gaat me vooral om het begin, hè? Als hij. En dan hoor je het. En Mark, dan dank ik je alvast voor dit gesprek. Oké. Okay. Het was dus Chuck Berry met Johnny B. Goode, geïnspireerd door Sister Rosetta Tharpe. En wie haar muziek nog wat uitgebreider wil horen, die zou ik zeker aanraden om dat even op te zoeken op de YouTubes en de Spotify's van deze wereld. Dan ga ik nu praten met journalist Frits Barend. Die hangt aan de lijn vanuit Argentinië, want daar is hij voor een bijzondere reis. Waar hij is onderscheiden voor twee kritische stukken die hij in 1978 schreef over het Videla-regime tijdens het WK voetbal daar. Frits, daar gaan we het zo over hebben. Maar we hadden het natuurlijk eerder in deze uitzending ook heel uitgebreid over Israël. En dat nieuws zal jij ook met interesse gevolgd hebben. Hoe hebben de berichten jou daar in Argentinië bereikt? Nou, het is natuurlijk 5 uur. Het is hier nog 5 uur pas. En ik werd vanochtend al om 6 uur werd ik wakker. En toen zag ik wat er aan de hand was. Ik heb meteen mijn familie gebeld. Ik ben eigenlijk niet meer gaan slapen. Mijn familie in Gedera, die zit al de hele dag in de schuilkelder. Mijn familie in Tel Aviv is volledig in paniek. Het is vreselijk, vreselijk, vreselijk. Ze zijn vreselijk geschrokken. Ze zijn woedend op Netanyahu. Dat hij alleen maar bezig is met binnenlandse aangelegenheden. Met de orthodoxen die het leger niet in hoeven te gaan. In plaats dat hij het land regeert en bestuurt. Het is heel erg. En ik ben vreselijk geschrokken van de reacties ook. Het is, ik bekijk het van een afstand. Ik zit er niet bij. Ik zit ook nog in groot tijdsverschil. En ik heb de hele dag ook hier, moet ik zeggen, een nationale nieuwszender. Die heel duidelijk dit veroordeelt. Ook de aanvallen echt schandelijk vindt. Dat hoe je vrouwen en kinderen kunt ontvoeren. En dan ook misbruiken. Er werd zeer sterk stellig tegengenomen, moet ik eerlijk zeggen. Dat heeft me wel goed gedaan. Hier in Argentinië voel je duidelijk. Er is nog een vrij grote Joodse gemeenschap ook hier. Mm. Er is ook een correspondent in Jeruzalem die zelf ook zei hoe verschrikkelijk het was en hoe ze eronder leden. En merk wel dat althans die nieuwszender veroordeelde de aanval heel sterk. Wat mij goed deed, overigens. Dan naar waar we jou eigenlijk over zouden spreken. Want jij bent dus in Argentinië en maakt daar een bijzondere week door. Want je hebt onderscheidingen ontvangen. Voor artikelen die je in 1978 hebt geschreven tijdens het WK voetbal. Ja. Over onder andere de dwaze moeders en de vele duizenden mensen die daar onder het regime van Videla zijn verdwenen. Ja, wat waren dat eigenlijk voor een onderscheiding? Heb je lintjes opgespeld gekregen? Of hoe ging dat? Nee, we zijn uitgenodigd door de Stichting Anne Frank met Jan van der Putten, die een televisiereportage heeft gemaakt op 8 juni. Ik heb op 1 juni, tijdens de opening van het WK, ben ik naar het Plaza de Macho gegaan. Mijn collega Henk van Dorp is naar het stadion gegaan. En daar heb ik dus die moeders gesproken. Daar heb ik een verhaal over geschreven. Ik zeg, ik vergeet die verhalen nooit meer. Ik heb ze 5 minuten gesproken. Heb daar geschreven over en echt de noodkreten. Waar is mijn zoon? Waar is mijn broer? Waar is mijn vader? Waar is mijn zuster? Schrijf alsjeblieft over ons. Schrijf, geef ons aandacht. Vervolgens ben ik bij het slotbanket het Nederlands elftal had verloren. En ging s'nachts om 1 uur vlogen terug. Mijn collega Henk van Dorp vloog ook terug. Dus ik bleef alleen achter. Maar ik zou daarna naar Peru doorreizen met fotograaf Bert Nienhuis. En ter plaatse besloot ik eigenlijk spontaan. Eerst, ik ga naar het banket. Dat had ik in 1974 ook gedaan bij banket tijdens het WK voetbal in Duitsland. Dus ik dacht, ik ga weer proberen het banket binnen te komen. Ik kreeg een spelerskaart van Wim Rijsbergen. Fotograaf Bert Nienhuis kreeg ook een kaart. En toen zijn we daar gegaan. En toen zag ik ineens Videla zitten, ongeveer 20 meter van mij vandaan. En toen zei ik tegen Bert Nienhuis, weet je wat, ik ga hem interviewen. Ik heb een bandrecordertje bij me. En ik ga hem interviewen. Ik spreek voldoende Spaans onderhand. Want je had een cursus Spaans dus gedaan. Ik had 3 maanden een cursus Spaans gedaan bij het ministerie voor een ontwikkelingssamenwerking met studenten die dus naar Zuid-Amerika gingen. Dus ik sprak ook Zuid-Amerikaans Spaans. Ja. En ik sprak het toen redelijk. En toen ben je Videla dus afgestapt en je hebt gezegd? Nou, ik zei eerst gefeliciteerd met het winnen van de titel. Ik ben Frits Baart, journalist uit Nederland. Gefeliciteerd met het winnen van de titel. Ah, dank u wel, muchas gracias, muchas gracias. Ik zeg, maar ik heb nog een vraag. En dan in Spaans, ¿dónde está la gente desaparecido? Waar zijn de verdwenen mensen? Oh, waar hebt u het over? Ik zeg, nou, waar hebt u het over? Ik ben op het Plaza de Maggio geweest 1 mei, of 1 juni, de dag van de opening. Wie opent op donderdagmiddag om 4 uur een wereldkampioenschap, maar Allah. En ik heb die vrouw in de ogen gekeken. Ah, dat is van Mentira. Zijn leugens. Ik dacht, nee, dit zijn geen leugens. Zoals ik u zei, ik heb die vrouw in de ogen gekeken. Dat waren ogen die verdriet spraken. Ik zag het lijden van die vrouwen. Zo'n 20, 30 vrouwen heb ik gesproken. En je zag het lijden in die ogen. Dat zijn geen leugens. Ja, in elke oorlog gebeurt wel wat. Ik zeg, nou, in elke oorlog gebeurt wel wat. Dit is er geen oorlog. U hebt er geen land. In oorlog, bent er in oorlog met een ander land. Deze vrouwen strijden voor kinderen die een andere mening hebben dan u. Die rechtenstudenten waren, die filosofiestudenten waren. Maar die politiek zich uiten. En die discussie, en die ben je echt aangegaan met Videla daar? Ja, ik ben aangegaan. Ja, en toen zei hij, maar u hebt toch ook een oorlog meegemaakt in uw land? Ik zei, nou, daar weet ik toevallig alles van. Op 1 dag zijn van mij 46 familieleden vermoord alleen omdat ze Joods waren. Ze hadden ook niets gedaan. Dus net als hier worden mensen vermoord om... Niet om wat ze gedaan hebben, dan mag je nog niet vermoorden. Maar alleen omdat ze toevallig op het verkeerde moment verkeerde plek zijn. Niet letterlijk heb ik dat gezegd. Nou ja, toen schrok je natuurlijk helemaal. Dus ik zeg, Donde staan. Wat is er met ze gebeurd? Ik heb die moeders gesproken. Waar zijn die vrouwen? Waar zijn die kinderen? Ja, en toen werd ik op een gegeven moment weggetrokken. Het heeft een minuut of 4-5 geduurd. Ja, en toen werd ik door bewakers getrokken. Want dat is natuurlijk ook gewoon... Ja, ik heb er heel veel vragen bij. Maar ook, ja, is dat niet ook een beetje naïef om zo'n discussie met een dictator aan te gaan? Want je krijgt natuurlijk nooit het echte antwoord. Dus je moet hem geen vragen stellen, bedoel je? Nou, nee, maar het is ook gewoon gevaarlijk, lijkt me. Had het consequenties voor je persoonlijke veiligheid? Nou ja, het had consequenties kunnen hebben. Ik vind het je plicht als journalist om het te doen. Dat roept door de journalist hoort de macht kritisch te volgen. Dus dan vraag je aan deze dictator dat hij in ieder geval weet... dat we in Nederland zo over hem denken. Dat hij niet denkt, want hij dacht echt dat het wereldkampioenschap... dat was puur voor de propaganda van Argentinië. Daarom is ook donderdagmiddag om 1 uur de opening geweest. Normaal open je een toernooi op vrijdag of zaterdag... dat iedereen kan kijken, kinderen, ouders, komt iedereen thuis. Donderdagmiddag om 4 uur kwamen die moeders bij elkaar. Dus hij hoopte daarmee, dat is puur politiek... dat er geen journalisten naar Plaza de Mayo zouden gaan. Ik was ook de enige journalist die daar toen was. Een week later is Jan van der Putten gegaan met een cameraploeg. Ik heb dus geen beelden daarvan. Maar het hele WK was politiek. En dat vind ik je plicht als journalist. Ja. Dat je meer die vraagt dat hij weet dat er zo over gedacht wordt. En natuurlijk had ik niet verwacht dat hij zou zeggen... jou hebt helemaal gelijk. En dat heeft daarna ook wel wat consequenties gehad. Want de dagen daarna... Fotograaf Bert Dienaars had nog een fout begaan, want die had zijn paspoort in zijn jas laten zitten. En die was dus daarna waarschijnlijk, hebben ze gekeken in onze jas of ze iets konden vinden. En die was gerold, dus we konden het land ook niet uit. Dat was ook nog heel vervelend. En toen hebben we een aantal paar vervelende dagen gehad. Ja, nou in ieder geval ben je dan nu, al die jaren later, daarvoor onderscheiden. Voor die stukken die je daar toen over geschreven hebt, over dat moment. Dus die onderscheidingen gekregen. En gisteren kwamen toevallig ook nog een fragment tegen dat je gisteren op de televisie hier over geïnterviewd werd. Ik heb er een heel klein stukje van. Ja. Ja, oké. Even laten horen. Qué valor tenía la palabra esperanza. Año 78. Jorge Rafael Videla. Este hombre, Fritz Barend. Es un gusto para mí poder conocerte. Y gracias por invitarme. Es un gusto para mí también. Ja, wat was dat voor een programma? Een soort Argentijnse nieuwsuur of zo? Ja, soort. We zijn, Jan en ik zijn inderdaad in diverse tv-programma's geweest. Ik weet nog niet eens welke, maar we zijn echt in dit jaar bijna krankzinnig. Ik heb nooit gerealiseerd, Jan ook niet, wat het betekent heeft voor de Argentijnen. Wij vonden dat we ons werk gedaan hebben. Maar waar we komen, waar vanmiddag bij een bijeenkomst, waar ook die twee overlevende moeders nog waren, inmiddels oma's, met 3000 mensen die strijden voor de democratie, die strijden voor mensenrechten. En wij werden apart genoemd. We werden apart en we kregen een staande ovatie. Je wordt er bijna verlegen van. En ik heb me nooit gerealiseerd wat het betekend heeft. Nee. En een heleboel dus, Frits. Meer dan bedacht. Een, we hebben echt een bijzondere week voor jou. Ik moet het hierbij laten. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. En dan is dit het einde van het oog. Morgen zitten op deze plek Mieke van der Wij en straks op deze zender De Ongelooflijke Radio. Een fijne avond gewenst. Und ein letztes Glas im Stehen. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Hey, oma. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns.